فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee warbaahinta Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan. Caawa oo Khamiis ah, barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dagaal culus kula wareegay deegaanka Caad ee wilaayadda Islaamiga ah Mudug. Maxaa khasaare ah oo ka dhashay dagaalkaasi? Wilaayadda Mudug maxay ka tiri odayaasha dhaqanka kasoo jeeda gobolka Mudug? Sidee bay u arkaan dagaaladii halkaa ka dhacay ee qasaaraha gaaray askarta dowladda? Maxay fariin ah oo ay dirayaan bulshada ku nool gobolada Shabeelaha Hoose iyo Jubbooyinka? Waa sidii aragtidooda ku aadan dagaaladii cuslaa ee cagta lagu mariyay saldhigyada ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Caad ee wilaayadda Mudug? Arrimahaasoo idil faahfaahino iyo codad ku aadan ayaad dhageysan doontaan. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan qarax ka dhacay magaalada Boosaaso oo lagu gubay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa saaraysan qodobadaas iyo camdiyad nafurnimo ah oo ka dhacday Muqdisho ayaan barnaamijka ku haynaa. Waa mar kaliya dhuuxa. Wasiidhiyey tobanka bisha todobaad sanadka 1445 hijriga oo waafaqsan 42-ka bisha koobaad sanadka 2024 ee miilaadiga, waxaan gudagali doonaa barnaamijka dhuuxa oo caawa intiisa badan aynu ku jeexjeexi doono dagaal culus oo mujaahidiinta Al-Shabaab askar badan ay ku laayeen gawaari dagaal iyo sanad hubaan ay ku qabsadeen, balse waxaan ka hormarinayaa warar naga soo gaaray magaalada Muqdisho iyo magaalada Boosaaso. Haddaan ku horumarno Muqdisho, amniyad nafurnimo ah ayaa maanta gelinkii dambe lala beegsaday isbaaro ciidamada nabad sugidda iyo kuwa boolis militaar u tiiray isgoyska Cali Kamiin ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo fara badan iyo gaadiidka teknikada ah oo ay wateen. Amniyadaasi ayaa waxa ay si gaar ah u beegsatay ciidan lagu qiyaasay 10 askari, waxaana amniyada lagu dilay 19 askari halka ay ku dhaawacmeen 10 kale. Amniyadaasi ayaa waxa ay burburisay 2 gaari oo nooca teknikada loo yaqaano oo ciidamada halka ay ku haysteen. Mas-uuliyadda weerarkaasina waxaa sheegtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Dhanka Boosaaso, qarax ayaa caawa waxa uu ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, kaas oo lagu gubay gaari booyad ah oo ay la socdeen ciidamada shirkadda Saaraysan oo ah shirkad murtazaqa ah oo ka howlgasha deegaanada maamulka Puntland. Waxaa jiray khasaare soo gaaray ciidamadii booyadaasi saarnaa. Hagaag saaki aroortii ciidamo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar qorshaysan waxa ay cagta ku mariyeen 5 saldhig oo askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Caad iyo dhuleedkiisa. 3 ka mid ah saldhigyadaasi oo ku yaala gudaha deegaanka Caad waxaa ku sugnaa ciidamada loogu yeero Gorgor ee ay dowladda Turkigu tababartay. 2 saldhig oo dhuleedka deegaankana waxaa ku sugnaa hal urur oo Gorgor ah iyo urur ka kooban ciidamada Danab, kuwa daraawishta iyo kuwa macuusleyda. Tirada guud saldhigyada la weeraray ee cagta la mariyay waa 5 saldhig, waxaana halkaasi lagu dilay 191 askari. Wixii gaadiid ahaa iyo sanadii ciidan ee xerooyinkaasi yaalay waxaa gacanta ku dhigay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab. Haddaba dagaalada halka ka dhacay, khasaaraha ka dhashay waxaa caawa laga wareystay Sheikh Xasan Abu Xamza, waliga wilaayadda Islaamiga ah ee Mudug. جزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وسلم اجمعين. ولله العزه وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى يان ما دعنينا ان ماشي ما انت واخ كدعين وديغان كعاد ومغالو كوتالو حرديره يو عمارو دهيده كوتالو او 10 كيلومتر وجرتو xaradheera u jirto. Waa magaalo ceebta geeskeeda ku taalo. Meesha wax ka dhaceen waa meeshaas, sida wax u dhaceen nimankii shahaadada dirirka ahaa isugu jiray Gorgorta iyo maleeshiya beeleedka macawisleyda waxa ay ugu yeeraan waxa ay yiraahdaan 20-aad ay dhahaan waxaas aruuriska ah oo ashaamudka ah oo ashaadala dirirka ah baa meesha maalmahanba joogay asbuucyada lasoo dhaafa meesha ku kulansanaa nimanka maantay meesha ku go-ay meesha wax ka dhacayna waa meeshaas magacaas loocaad la yidhaah waan gartay muddo intee la-eg ayay weerarada socdeen maxaase khasaaraha oo gaaray cadowga jasaakallahu khayran dagaalku muddo yar kooban uu socday wax badan ma socon nimankan niman rubi argagax iyo aanfa aragtay ahaayeen fulayiin ah meesha markii horeba wax kale u yimid soo sirmay qaarkood qaarna si kale lagu keenay dagaalku inta uu socday ma badnayn muddo yar u ahaa aroornimadu waa bilowday barqankiina waa soo gebagaboobay waxa dhacana haddee wax uun hadda ilaahay yaqaano laakiin annagu aynaan ka sheekay karin waayo ma noo sheegi kartaa tirada gaadiidka cadowga laga qabsaday iyo maxaabiista gacanta lagu dhigay jasaakallahu khayran maxaabiistu waa badan tahay gaadiidkuna wax badan lama faka nimanka wixii meesha ay la yimideen wax badan lama tegin tirakoobkooda iyo uruurintoodana weli waa ku jirnaa arrinteedana insha allahu tacaala dib baan kasoo sheegi doonaa laakiin khasaaraha nimanka gaaray aad buu u badan yahay hadday maxaabiis noqon lahayd hadday gaadiidka noqon lahayd hadday dhimasho noqon lahayd aad buu u badan yahay meesha waxaa ka dhacay wax bini aadamku uusan qayaasi karin oo ma garanaysa ilaahay ballanqaadkiisii oo quluubta muslimiinta runtii aad ku shaafiyey marka meesha wax ka dhacay waxa waxay ahaayeen ilaahay uu qiyaasteeda garanayo nimankaana culays fiicana ku gaaray mujaahidiintana ilaahay guulu ku siiyey waxa meesha ka dhacayo wax hadda ma ahan waxa suuraysan karna ma ahayn waxaa la sheegayaa inay jireen duqeymo cirka ah oo diyaaradaha cadowgu ay ku caawinayeen murtadiintii la weeraray arrinkaas ma noo xaqiijin kartaa haa waa jireen diyaaradaha waa ku jireen ayagoo isugu jiro kuwii duuliyo la-aanta ahaa kuwii ma garanaysaa waa ku jireen hawaday ku wada jireen waxna uma tarin waxna uma tarin dee ayagu ma ogtahay hadday uun yidhaahdeen koraan laynka taageera ilaah baa ka sarreeyo allah baa mujaahidiinta gacan siiyey garab siiyey taageera u ahaa waxay la dagaalamayeenna waxay ahayd junuud allah ay ahayd waxay la dagaalamayeen waxay ahayd ilaahay diinkiisa inay dumiyaan sidaas darteed waxay keentay inay waxba tari waayaan oo ayagoo ku jiro dul heehaabaya ee ilaahay ma ogtahay uu qadiro in dhegta dhiiga loo daro maxay ka dhigan tahay in iyadoo diyaaradii saliibiyiintu hawada ka buuxaan haddana cagta la mariyo xeryaha murtadiinta ee dabarelifyada u ah waxay ka dhigan tahay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallaahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun waxay doonayaan inay damiyaan nuurka allah inay damiyaan afkooda inay ku damiyaan idin inay ugu daraan inay wax walba oo suuragal ah ay ku damiyaan allah nuurkiisa allahna wuxuu ballan qaaday nuurkiisa inuu taam yeelayo marka diyaaraduhu waxay ahaayeen kuwa lagu soo howlgeliyey meesha lagu keenay nimankan murtidiinta lagu dhiirigelinayey la yidhi nimankan waan la bamgaraynayaa waan la duqaynayaa waxba kama noolaanayaan adunkuna waxaa waaye hoos baad ku soconaysaan laakiin waxaa dhacday ballanka allahba dhab ah isaga run ah ayaga waxay isu sheegeena been bay ahaayeen nimankaas waxaa waaye guurdara ilaahay gacanta u geliyey waxayna ka dhigan tahay cidda ay la dagaalamayaan inaysan ahayn cidda ay ayaga la tahay inay la dagaalamayaan oo cidda ay la dagaalamayaan oo ay tahay ilaahay inay tahay allihi abuuray ee ay diideen inay addoome u noqdaan inay tahay cidda ay la dirirayaan ile waxay doonayaan waa ilaahay nuurkiisa inay damiyaan taas waxay keentay inay waxba tari waayaan nimankii calooshoo shaqaystayaasha ay u ahaayeen waxay dhihi jireen diinku ilmihiisa daymo ku koriya dee diyaarad guuxeeda dagaal miyuu noqonaa dagaal miyuu noqonaa guux diyaaradee dagaal miyuu noqonaa kaamirada afka ilaahay ka qabtay oo waxba arki weysay madficee yirideesaya afka ilaahay ka qabtay oo dhici waayey nimanka marka runtii waxay iska noqotay gurmadka diyaaradu guux uunbau noqday yaa hadda ku sugan deegaanka caad ee lagu dagaalamay xaggeese cadowgu jabay ku dambeeyeen jasaakallahu khayran goobta waxaa ku sugan mujaahidiinta ku sugan shareecada allah baa laga oogayaa raayada towxiidka ka taagan cadowgii jabayna ceelhuur iyo meel la yidhaah gabdhaale iyo goryaale iyo meesha la yidhaah qararrow halkaas bay afar afar iyo laba laba iyo saddex saddex ayagoo si moogtahay habqan ah oo si aan rag u jibin ayagoo u jabay oo aan wada socon oon tala ku socon bay halkaas ayagoo maraya annaga noogu wardambeysa. Waa tahay ugu dambeyn, maxaad ugu baaqaysaa dadka kaa dhageysanaya idaacadda Islaamiga Al-Andalus? Jazaakallahu khayran. Waxaan ugu baaqayaa ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan dadka reer mudug, waxaan leeyahay wactasimu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu, ilaahay kitaabkiisa qabsada aanu ku kala teginnina. Waxaad arkayseen meelihii nimankaas soo galeen, gaboodfalladii ay ka geysteen, kufsiga, dhaca, boobka, dhibaatada ay geysteen, nimankaas dhaqan xumida ay la yimideen. Ciddii aragtay aragtay, ciddii aan aragna ciddii aragtay waxa ka weydiiso nimankaa. Waxaan leeyahay wadajir ma garanaysaa halooga hortago. Ciddii aysan u suurogelin sababta sabab kastaba ha ku keenteena ha ka fogaato meelaha nimankaasi joogaan iyo isugu dhowaanin. Ciddii kalena waa waajib saaran ee qeyb ka noqoto cadowga iyo iska dulqaadkiisa inay mujaahidiinta u kaalmayso, gacan siiso, garab siiso. Waa mas-uuliyad saaran. Dhanka kale waxaan u mahadcelinaynaa mujaahidiinta si guud, si gaar ah raggii maantay gacmahooda uu ku cadaabay nimanka murtidiinta ah ilaahay kitaabkiisa inay dumiyaan u soo baxay, gacmahooda uu ku cadaabay, u dhowr adeygay, dhexda u xirtay, u soo jeeday. Raggaa waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran, ilaahay waxaad qabateen miisaanka xasanaadka inin saaro, allah tabaaraka watacaala abaalkiina ha gudo, waxaan leeyahay jannatul firdowso abaalkiina allah ka dhigo, intii shiiday allah ka shahaada aqbalo, intii wax uun ka soo gaareenna waxaan leenahay allah bogsiiyo, inta noolna waxaan u rajaynayaa cisi iyo sharaf in ay ku noolaadaan. Si guud waxaan leeyahay mar kale iyo mar kale muslimiinta reer mudugow u midooba oo dhinac uga soo jeesta oo iska dhixiya nimankaa kobaqaadka ah ee ma garanaysaa hadafka ay ku socdaan aan aqoonin, ayaguba meelay u socdaan aan aqoonin, war naga joogo kuma joogayaani nimankaa ah la iska kaashado hana la iska celiyo. Ma arkaysaa wakiilaha sayidku gacma horsi kaagama tagaan kumana guuraane, geesay bay yeeshaan haddaan waranku giirayne, dhegahay gufaystaan haddaan geesi yaal helina, garta ay dhegaystaan waa gumac rasaaseede, gujadoo ku maalaa ninkii gada yaqaanaahi, gudin iyo warmow kaga furtaa gaarisha ximane. Marka nimankaas waxaan leeyahay waa fulayiin, waa doqomiin, waa calooshood u shaqaystayaal, hadaf ma lahan, waxa ay doonayaan ma yaqaaniin, waxay diidayaan ma yaqaaniin, waa dameer cid kale u caynsan. Si guud waxaan leeyahay marka nimankaa laga hortago, si gaara waxaan leeyahay nimankaa doqonoobay ee diintooda ka tegey dad baa dhalay, nimankaa doqonoobay diintooda ka tegey duulaanka soo qaaday dad baa dhalay, dadka waalidka u ahee nimankaa dhalay antasaabiyada uu ka dhiganayo xasan gacmo gaalo uu ka dhiganayo, dadka waa yaqaanin gaadidleydu antasaabiyada bacaadka gaariga marka looga saaro baabulka hore loo sii saartaa xasan wiil ka dhinta gadaal uma fiirinayo, kii dhaawacmana gadaal uma fiirinayo, waa antasaabiyo aan baabuurka hore loo saaran waaye markii doonta lagu koro. Marka xasan wiilashiina uu doonta ku korayo kadibna midba uu meel maalin uga tegayo, waxaan leeyahay wiilashaa dadka dhalay ee waalidka u how, war wiilashiina meeshaa kala baxa, war wiilashiina waxay duulaan ku yihiin kitaabka Ilaahay, wiilashiina waxay duulaan ku yihiin dhaqanka suubane muslimku leeyahay, wiilashiina waxay duulaan ku yihiin dhaqanka suubanaa ee Soomaaliyu leh, wiilashiinu waxay garab iyo gacal u yihiin ma garanaysaa khayraadka Soomaalidu ay leedahay muslimiinta ah ee bad iyo birriba leh, in ma garanaysaa loo dhaxal wareejiyo cadowga Itoobiya noogu sokayso iyo Maraykan iyo intii ma garanaysaa ay gacal wadaagaan in loo dhaxal wareejiyo, bay ma garanaysaa waxay u yihiin gurmad iyo gacan u yihiin, kuwaasay ma garanaysaa owr ugaareed u yihiin, war ilmihiina Soomaaliya ilmihiina ninkan ka reebta, war Soomaaliya ilmihiina Maraykan ka reebta, ilmihiina cadowga gaalada ka reebta, war owlaadiinnu haddii aadan ma garanaysaa fahmina allah inan fahamsiiye, inaad ilaahay kitaabkiisa u gargaartaan, inaad ma garanaysaa gacay garab siisaan, inaad diintiina ilaashataan, inaad deegaankiina difaacataan, inaad khayraadkiina cadowga ku soo dulay aad ka ceshataan, haddeednaan fahmina war owlaadiina inaad ilaashataan, oo kuwa ma garanaysaa noocaasa oo caloosha u shaqaystayaasha ayan ka mid noqon, war Soomaaliya intaa garta owlaadiina reebta, owlaadiina reebta. Mar kale iyo mar kale waan ku celinayaa, wajazaakum allahu khayran. kaas wuxuu ahaa waliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug. Odayaasha dhaqanka gobolka mudug sidee bay u arkaan dagaaladii mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanka cad ee gobolka mudug? Caawa sidee deegaankaasi? Arrimahaasi waxaan ka wareysanay nabadoona Cali Saciid Axmed Rooble oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka mudug. Markaan usoo dhaco wixii maanta ka dhacay deegaanka cad, runtii waxaan dhihi karnaa waxaan filayna weeye, laakiin aanan ogeyn xilliga noqonaya. Maxaad ula jeedaa? Macnaha waxaan sida filayna waxaan ula jeedaa ilaahay ballanqaadkiisu ma baaqdo, been ma noqdo. Ilaahay wuxuu ballan qaaday muslimiinta ama mu'miniin dadka inuu garabkooda yahay oo u gargaarayo, ugana gargaaraya cadowgooda. Marka cadowga ilaahay iyo cadowgeennaba ilaahay wuu nooga gargaaray. Waxaa ku dhacday wax ayanan waan malaysanayn, laakiin anagu waan malaynayna inaan dhici doonaan. Ilaahay siduu yabohayba qur-aanka ku sheegay. Marka nasri iyo gargaar iyo guul ilaahayna sii baan gaarnay. Alxamdulilahi baan lahan ilahay waan ku mahadinayna. Waayahay xaalka in deegaankii waan u imaan doonaa, nooga waran bal ciidanka halkaa joogay run ka badnaa maxay ahaayeen, qorshaha halkaa loo geeyeyna maxaad kala socotaan? Ciidanka waxa loo geeyey waxa waaye qof kasta u muuqanayaan, qof kasta wax garanaya ama damiir leh u muuqdaan. Looma geynin dowlado iyo awood militariyo ay ishayaano inay ku duulaan looma keenin, inay wax qabtaana looma keenin. Waxa loo keenay inay carqaladeeyaan ku dhaqanka sharaaca Islaamka oo runtii muddo 14 sano ah laga hayay deegaankaas. Raayada tawxiidku ka taagnayd, dadka ay u xukuntadeen ilaahay kitaabkiisa, baaquudkii iyo dulmigii iyo baadilkii iyo isdilkii iyo isbarakicintii ay ka badbaadeen, kuna badbaadeen ilaahay kitaabkiisa. Leannahu walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaab, ilaahay baa yidhi in macnaha ilaahay kitaabkiisa ku dhaqankiisa inuu nolol yahay, ilaahay sheegay. Dadka noocaas ahaa oo helay nasriga iyo gargaarkaas iyo guushaas ilaahay kitaabkiisa ku helay ayay kusoo duuleen inay ku celiyaan meeshay ka yimaadeen iyo jaaligii iyo dhibaatadii iyo dhaqangaaleedkii lasoo maray inay dib ugu celiyaan bay u yimaadeen. Sidaasay u dhisnaayeen. Maqrigooda iyo dhagartooda lala socday, meel kasta ay marayaana la ogaa, xilli kasta waxay wadaana la ogaa, dadka macnaha u gacan aadinayo hoos macnaha rabaan la ogaa. Alxamdulillah, saakay dulmigoodii iyo qooqoodii iyo isqaadqaadkoodii waa ilaahay kusoo afjaray deegaanka caad. Meeshii ay sanadkii hore dhacday caws weyne, sanadkana waxaa dhacday caad weyne wax la yidhaahdo, oo la dhihi karo runtii qodax muslimka ku mudnaada ilaahay naga siiba wey. Waaye waxaad garadka gobolka ayaad ka mid tahay, kumana war la idkolay wixii dhacay. Maxaan uga sheegi kartaa khasaaraha halkaa ciidanka ku gaaray iyo xaalka caawo deegaanka caad? Alxamdulillah, waa maatantaa bacdallaahi. Waxa weeye deegaanka runtii xeryo shan xero ayay nimankaa shan farisifad bay ku lahaayeen marki lasoo gaabiyo. Saddex xero dorgor baa lahayd oo deegaanka magaalada caad, dadkii anigu deegaanka u dhashay oo odayaasheedii deegaanka ka mid ahaa. Saddex xero magaalada dhankeeda koonfur iyo galbeedka ka xigtay deganaayeen, laba xerona qoraxa soo baxa meesha qoraxa kasoo baxdo iyo qiblada geeskeeda meel ku aadan bay deganaayeen. Saddexdii xero sokaa la weeraray, ilaahay fadligiisa, ilaahay mujaahidiinta waa ku guuleeyay, cadowgana ilaahay waa ku jabiyey. Ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa inay baktigooda meesha daadsan yahay, wax u xalinaya wax dayactinayana ayan jirin. Kabacdi labadii xero dambe haddana dib loo weeraray, labadiiba haddana ilaahay wuu jabiyey. Runtii shanta xerama cagtaala maryaa dhihi karaa. Marka usoo laabto marka deegaanka hadda xaalku wuxuu ku sugan yahay, digu waxaan ognahay in mujaahidiintu gacanta ku hayaan. Waayahay marka ka waran ciidanka muddo bay halkaa joogeen, tan iyo markii ay duulaanka soo qaadeen deegaanka, dadkii ku noolaa maxay dhibaato u geysteen, miyaa laga barakacay, xaalku sidee buu ahaa muddadii halkaa ay joogeen ka hor dagaalka? Wallaahi dadka akhiya wallaa ku barakeeye, dadka horta sideeda bannaan way barakaceen, way ka baxeen. Runtii xarakadu waxay siisa dhaqaalo dadkii barakacay, dhaqaalo la siiyey, biyaa loo dhaamiyey, lacag baa la siiyey. Halkaasi dadkaasi ugu ogaa nimankaa barakacay guryeen sanankaa dhan, wax dhaqana iyo wax nolola guryaha magaalada soo galeen, magaalada markii soo galeen laga maqan yahay. Waxay ka bilaabeen shaqa ay qabtaan magaalada guryihii xernaayada guryaha ay keliyaan shaqa ka bilaabeen. Marka dabcada yidhahda dadkii qofkaa soo gelin gurigaan gubaynaa. Marka dadkii dadna way dhibaatkeeyeen, way diideen, dadna way soo galeen. Marka nimankaani sidoo niman dhibaato u diyaarsan weeye, qof kasta oo Soomaaliya maanta meel kasta uu joogo, qof baan ogeyn nimankaan dhibaato u diyaarsanyna ma jirto. Waad gartay in ciidamo kala duwan ayaa halkaa joogay, waxa ugu xooganaa kuwa gorgor, saraakiil badan baa horey looga laayay, sidaan ognahay waxaa ka mid ahaa in abaan duule la oran jiray suulnuug. Ciidankaasi maanta gacan adag ayaa gaartay, diyaaradana way isku haleynayeen oo halkaa markii ay ku duulayeen diyaarada baa geeyey. Kuwa haray fariintaad u diraysid ka waran si guud ciidamada kala duwan halkaa ku duula oo qaarkood dhaawacyo u dhimanayaan sida naloo sheegayo, wax gurmad aan isku samayn karin, maxaad iminka ku leedihiin ka waxgarad ahaan? Alxamdulilah, anaga waxa weeye hadal naguma yara, afar laa tusaan hadalnaa. Dadkana waxaa la yidhi Soomaali waxa ku maamaadaa dhego leyl dalalo iyo dhego laab dalalo jira. Dadka gaalada dadka raacay raacsan oo qalbiga ku haya dhegahooda laabta uma dalalaan, leylta u dalalaan iyo waxa la sheegayo hanqaltaaga in badan baan u sheegnay. Maydkiina iyo dhaawaciina iyo baktigiina ha soo fogeynina. Gaaladaani wax badan idinkama laha, awr ugaareed bayna ka dhiganaysaa. Wax badan baan nidhi, waxay aan uga baaqaynay in badan laynka jooga ka jooga inay kitaabkiisa ma dubi kartaama waxay caawa hayaan waaye. In baa yidhi ale markaan talahayay tabaran waaye, markaan tabar hayay talaan waaye, maantaan talahayan tabar aan jirin. Waxaa noo muuqanaya anaga waxaan kaalmaysanayna ama mujaahidiinta kaalmaysanaya ilaahay subxaana watacaala oo ka sarreeya diyaaradan ayagoo isku hadlaynayaan. Anagu diyaarad isku hadlayn mayno, dabaadaad isku hadlayn mayno, kubaan wadana isku hadlaynayno, allahan isku hadlayna subxaana watacaala. Allahas barun baan aan digalaya magan gelaynaa, allahan tala saarannay, allahan ugu filan. Qarama midoobay iyo qurmo midoobay ma barinno, mana hoos tagno, waxna ma weydiisanno. Waxaan leenahay marka hadda intaa hartay, markaan qofka nafta ku jirtaa fursad haystaa ama dhaawo ha ahaado ama qof loola socdo fiyuu ha ahaadee, waxaan leenahay waxaan idiin sheegayna waxa hadda idinku dhacay bay ahaayeen. Maanta jaanisaan weli idin furane ka laabta barnaamijkaana leenno ilaahay u tahoda keena muslimiinta ama mujaahidiinta aad weeraraysaan iska daaya, ilaahay kitaabkiisa u kaalaya, cidna idinkama lahaa muslim. Dadka waxaa anaga nala dirsan, laba qolaa nala dirsan, gaalo muslim dhalay iyo gaalo gaalo dhashay baa isugu haysta anaga. Waxa weeye marka dadka muslimka dadka ay dhaleen oo gaalada murtadiinta hadda ilaahay kitaabkooda diinta ka laabtay, tooba keena idiin furan, tooba keena leen. Waya cala saciid, in gabagabadaan ku dhowahay in istraatiijiyada in caad maxaad nooga sheegi kartaa? Meeltaasi waxa waaye been been lagu daray waaye, meeshaana waxa ninka la yidhahda istraatiijiya ma yaalaan. Waa dareemi kartaa nin dagaal galay maydkiisa ka tegey oo mid kale galay oo hadana maydkii ka tegey oo mid kale galay maydkii ka tegey, intii maydkii meesha ku qojo la faayo dadkii reemiga ay leeyihin waxaa mayska duugnaa mujaahidiinta weydiina waraaska aasna qurunkooda ta wareegay ka soo galay wadad kale caad ka soo galay maraan caad kaga warkiisa noqday. Waa dareemi kartaa oo qandaraas weeye maahan dad ama sidaaji dagaal ninkii dheerkii nin loo xiray adina soo qoysay maraysaa oo hadday caqli leeyihiina way iska tegi doonaa, hadday aan caqli lahayna waxa nimanka maanta ku dhacay meesha ku sugan doonaa ley kolley awood ilaahayna awal isku hadlaynay midii gaalada isku hadlaynayaana maanta iyagoo day ayaa maryo laga furtay. Marka waxaan dhihi lahaa intaad caafimaad qabtaan iskaga taga deegaamadaas, ardayda dad baa deganaa, shanaca islaamkaa lagu hayay, ilaahay diinkiis dadka lagu baraayay, intaa sanaa la deganaa 14 sano ayaa tawxiidka ilaahay laga faafin laga filinayay, mujaahidiinta ay raggii lahaayo intaasa qarash uga baxana inay ka baqdaanay way ogyihiin. Cabsi waxbaad ku tari maysa isaga baxaan dhihi lahaa aniga wataas talahan qudheela weli mugda soomaalinaa ku dambaysa aweyn aan orodna shaqayn mayse. Waxaa meeshaan ka muuqanaya nimankii la islahaa camaara iyo xardhila isu fureen oo dadka reer miyiga xataa wax magaratada ay kusoo macnaha kusoo hanqalteegeen la yidhi dowladda wadanka haysataa iyo qalbiga ka qabeen waa nimanka maanta dacas iyo caada biyo ku qaataan iyo koob shaahay cabaadnimo ay war haysan dhimbo meel ku qajalo maa dhaawac goor ku baktinayo kuwii fayabaayo lugta ku bixi karanaa qarano meesha leeay dhaafeen oo ay galeen ninka gawaan dheeray wasiil ay ugu galeen. Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Cali Saciid Axmed Rooble. Dadka dagaalada ka hadla ayaan weli kugu jirnaa. Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Fartaag waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka Mudug kuna dhashay. Nabadoonka ayaa waxa uu ka hadlay dagaaladii halkaa ka dhacay iyo khasaaraha ka dhashay, isagoo sharaxay waxa ay ahaayeen ciidanka halkaa lagu weeraray. Wariyaheena Cabdifataax Filbiin ayaa wareystay nabadoon Axmed Axmed Guuleed Fartaag. Nabadoona, waxaan ku leenahay soo dhowow, maanta maxay ku salaysan tahay booqashadaada idaacadda Alfurqaan? Bismillaahi, waa dhowahay. Waxay maaragtay ku saabsan tahay inaan ka hadlo suugaanaa ka tiriyo dhacdadan hadda maanta dhacdo caad ayay ku saabsan tahay iyo seelac iyo maaragtay waxyaalo badan oo isdaba jooga ayay maaragtay ku saabsan tahay. Wayahay, arrinta cusub hadaan ku horeyno dagaalkii ka dhacay Saaka deegaanka Caad ee gobolka Mudug. Horta waxaan filayaa adigu waxaad ku dhalatay Mudug. Si fiican. Seed u aragtaa maxaad ka oranaysaa dagaalkii Saaka ka dhacay ee lagu kala baxay Caad? Waxaan ka oranayaa بسم الله خورت وحان واركا واسو دوينينا درباحة أي منادين أي يهيد نمن كاسي وحيا هادين نمن عدوغ الله شقية عدوغ الصوماليين إتوبيان كان ماركتي دلك كسو دولي أو ملو والبابا ماركتي ودن كي الصوماليات كتشوغا وحد باديه قبصان هيا أي قرب وحادين نمن كاسي قميسي كالكال أي هادين اللي كورو يا هادين وانا منادين درباحة ساكا كردعطي سيداسان هادين اللي كورو وارقنا una hasoo dhaweeyneena wa ta khasaaraha meesha ka dhashay aad buu u badan yahay dhimashada warkii ugu horeeyay hadda oo aan wareysiga qaadayno waa laga yaabaa in khasaaraha uu bato 191 ayuu maraya gaadiid fara badan ayaa laga qabsaday sidaad ogtahay maxabiis ba jirta maxay uga dhigan tahay dhinaca dawladda federaalka marka la eego khasaarahan ba hadda leh tab iyo halaag bay uga dhigan tahay ma aragtay dawladna horta ma ahan meesha dawladdi kama jirto haday dawladihiin Itoobiyaan iyo gaalada dalka ku soo duushay iyo Afrikaamada ma aragtay ee Mareykan keensaday difaaci lahaadeen dalka ka difaaci lahaadeen nimankaas daba dhilifiya la yiraahaa daba dhilifiyada ayay qasaare weyn bay uga dhigan tahay waxaan soo kula talin lahaa warbiyadaaday dabaadigooda la hanbeeyade xoog aad muslimiinta kula diriraysaan oo hubka u soo aruursanaysaan Itoobiyaanka cadawga ah iyo gaalada dalkiinu ku soo duushay oo gabood falyada ka sameeyneysa ma aragtay kula diriraan oran laha waxaad ku dhimanaysaan lama yaqaan dal la idin kama haysto waa taa marka saas leedahay soo lama dhihi karayo taladaas aad u soo jeedinayso waa talo halis ku ah dawladda federaalka aad u jeedinaysa sababtoo ah dawladdu iyo ciidamada shisheeye ay wax siinayay ayaad leedahay la dirira saw halis uma arki karaan haday aqli leeyihiin halis uma arki karaan halisna ma ahan dawladaha ay ma aragtay wax siinaya dawladuhu wax ay bixinayaan waa hantidii xoolahi dadka weeyo dalkoodii weeyo gaaladu waxay kaleeyeen dana badan bay kaleeyeen danta koobaad waxay kaleeyeen diin la dirir weeyo ummada muslimka ah inay haddii li kuurno yahay gaalaysiyaan oo gaala ka dhigan bay rabaan waana qaybo badan bay ku guuleysteen nimanka hadda dawladda sheeganay iyo maleeshiyaadka hadda saaka la laayay iyo meel kasto ay joogan waa gaaloobeen oo diinti waa ka saareen oo hadda gaaladii bay lamin noqdeen way ma inta walahum minkum fa innahum minhum ayay haddii li kuurno yahay ka dhigan taasi waa xaqi diinta xaga kale dhulkaani dhul barwaaqa haddii li kuurno yahay way shidaalka iyo gaaska iyo macdanta iyo beeraha gaaladu waxaasay rabtaa dalka inay qabsato oo ku noolaatay haddii ay ku run yahay ayay rabtaa waxaan leenahay war soo hanuuna oo Ilaahay u toobad keena oo gaaladu ayada cunto noo soo doonatay cunto nooma wado ayaan haddii ay ku run yahay leedahay wiilashiinana halaynina ma aragtay ha ku baabiinina Ilaahay way idin kula xisaabtami baatanaba doon laakiin talooyinka warbaahinta marka laga yimaado odayaasha waxay ka mid yihiin dadka macnaha hoggaanka waa bulshada ay kamid yihiin inkastoo ciidamada deegaanka kala duwan laga keenay oo xataa qaar kood magaalada Muqdisho laga soo daabulay haddana maadaama aad si ahaan odayaashii deegaankii Saakay iyo mudug kamid tahay ma la hadasheen dadkii ay talada ka go'i kartay ama dadka aad is leedahay ciidankan way marin habaabiyeen ma la hadasheen idinku waa la hadalla markastana waa la hadalla horena waa ula hadalay haddana waa la hadlayna wili fursadu waa banaan tahay waxaan leedahay Ilaahay ka baq wiilashaas hadda u dambeeyay oo ma aragtay 191 oo saaki caad iyo agagaarkiisa lagu dilay wax ay ku dhinteen lama yaqaan diin difaac mahayn dal difaac mahayn dunyo laga dhacay raacdaysan mahayn wax ay ku dhinteen haday la kuureen lama yaqaan waxaan leedahay Ilaahay u toobad keena oo Xasan gurguurta iyo haddii la kuuroon yahay waa iyo biixii waa nimanka badaha xaraashan haya ma aragtay wiil uga dhiman ma hayaan idinkay xaabad dabka ugu shita ay ku shidanayaan ka dhig idin ka dhigteene war ka har oo ma aragtay shaqeysta oo xamaash oo dhulkiina barwaaqada beeraha fasho oo xoolahiina raacda oo gaalada haddii la kuuroon yahay ka har oo dalka ka difaacda gaaladaani waxay rabtaa gumeysi bay u soo tafaxaydatay inay idin barakiciso inay maaragtay xabadaas sagaakiin dhigto in dalku u cidlo u noqdo u banaanaado ayay rabtaane aqligiinu ha shaqeeyo Ilaahay u toobad keenan leen way ciidanka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab muxuu uga dhigan yahay saaka dagaalkii ka dhacay caad iyo natiijadiisa wuxuu uga dhigan yahay guul weyn oo Ilaahay looga mahadceliyo مسلمين شباب كلي يعني وما هي حركة مسلمين تنبو معركة فرح قلين هي من إيه هدي اللي يكورون يتشوغان مسلم إيه قالة هدي اللي يكورون يهي لو ديرها هي مركا هول قل كمان تدعي وهول قل قالة دون كان حضو هدي اللي يكورون مسلمين تنو كفر حضو قول وين بي وقد قانتا هدي حركة الشباب ربا حالا ما أنت إلهي أسو رجلي إلهي بانا كم هاتسان مركا سداسان واركا أينا way waxaad hor dhaca ku sheegtay aadada halka uga gudubno in aad sidoo kale daneenayso in aad ka hadasho arintan Itoobiyaanka ay ku celcelinayaan iyo heshiiskan badda iyo waxan Muuse Biixi uu la galay arintaas aad baa looga hadlayay toddobaadyadii ugu dambeeyay maxaa adiga dareen ahaan kugu jira soo dhaw waa dhawahay horta arintaas aad sheegtay aad baa looga hadlayay arin naxdinteeda leh oo hadii la kuuro yahay qofki muslimna oo damiir leh oo wadan iyo oo Soomaali aad uga naxo oo aad uga yaqsaday weeyo oo aqliga saliimka ah uusan ogoleyn Itoobiya dal iyo dad iyo diin minna naga ma dhaxayso sidii sanad dal hadii la kuuro yahay lama bixiyo in saaka hadii la kuuro yahay Itoobiya saylac iyo barbare iyo badihi Soomaaliya loo saxiixo la yiraahdo soo dega wax ma aragtay la qaadan karo oo la aqbali karo hadii la kuuro ma ahan nimanka badaha siiyana laakiin nabadoone wax la aqbali karo ma ahan baa tiri Itoobiya badda saylac marka la fiiriyo ka hor meel 180 km qiyaastii u jirta Muqdisho oo meesha ugu dhow buuraha kaba weeyaan buurha kaba inay joogan wax laga naxo ma ahan miya sawu jiraan wax laga naxo waa tay waana ka sii darantahay nabarba nabar intuu ka dambeeyo ka xanuun badan yahay baddu sax halis gaar ah ay leedahay dhaqaale ka heleysa maaragtay ciidan hor loo aysan lahayn ciidanka badda la yiraahay oo culays soo kordhin ugu noqon hayay ku ka sameysanaysa way ku cun qabtaynaysa badeecadaada badaha ka iimaaneysa ay ka xireysa sidaasaan hadii la ku noo waxa dhan isma dhaamaan meel walba xamar bay xataa joogan marka horeysa Soomaalidu waxay tiraahdaa xoolo intaan la tabcan ayaa dadkii ku xanaareen lahaa la raadsada Itoobiyaanku nimankaas Muuse Biixi Cabdullaah Yuusuf Najaas oo dhan Xasan Gurguurte waxa soo dhan bay tabcadeen marka waxa man qaba ayaga inaan horta marka horaba la diriro hadii la ku noo nimanka xuno daba dhilfiyada ayaga haba gaalada nooga darano hadays ayagu jiri lahayn Itoobiya iyo gaal kale maba noo timaadeene ayaga ma aragtay gaashaankii ah oo u gogol xaaray oo meel walba haday ilay ku runyo u jooga wayahay nabadoone wax suugaan ah marka arintan Zeyla iyo Lughaya iyo gabayada iyo Afreyda iyo ayaa dadku ay kugu yaqaaneen waadna sheegtay hordhacaaga maxad ka tiri ma horta marka aan arkay Soomaalida qaab dareed iyo jawaajisteeda iyo say suugaanti hadii la kuuro yahay waaba ka caajiso siman hadii la kuuro noqday marka suugaanta intaana bilaabin waxaan rabaa nimanka walaalaheena horeer qooyo Soomaali waa islaamid saylacna reer qooyo kali ma leh ummada Soomaaliyeed oo raas asir iyo raasgeboon joogta mid dalka jooga mid dabada jooga ayaa leh laakiin ayagu deegaankiibay hadii la kuuro yahay ayay degan yihiin nimankaas way kala jameeyeen hadda qaar ma aragtay dareenkoodu waa toosan yahay waa kuwa mudaharaadyada ee banaanbaxyada sameynaya qaar waa kuwa Muuse Biixi hadii la kuuro yahay garab taagan marka waxaan leedahay kuwa Muuse Biixi garab taagano ilaahin ka baqa ka har Itoobiya ma aragtay waxaad uga waayay arignimo qaadataan Itoobiya Soomaali ma kala jeclaan kilirka sanad dadka jooga sida hadii la kuuro yahay ay ula dhaqmaan oo u leenayaan waxa suuq ahayaan fiirsha dalka hadaan ka cashna meel kasta Soomaalida joogta saasay hadii la kuuro yahay waxa suuq ahayaan hadaan la iska celin intay lugahay iyo maartay sayl soo dhaafaan ayaa arkaysa iyagoo hargeysa iyo buro dadka ku gowrgowracayo gabdhaha ku kufsanaya marka waxaan aan iska celinaan leenahay oo aan iska wada celinno waa arin naga dhaxayso nootaal balaayadu daba la qabta ma leh geesa la qabta ileedahay Itoobiya yaana taaka dhul hadii la kuuro yahay u ogolaan waana shay faralho dhulka muslimka taaka kamida hadii gaal soo gasho aan fardalayn kana aan iska rogno ilaahay ka baqanno nafteena maalkeena ciideena aan difaacanno marka suugaantan ku xujinayaa anoo suugaantaasi aysa reer ugooyo dhan wada qusayna inta hadda marin habaabsano Muuse daba joogta ay qusayso waxaan leedahay gabagaya ujeedada iyo gocoshadaydii gacalkaan u digaya in amhaar gargaarsaday gadaal buu shalaada gobolada waqooyi guurtada ku noolow giyiga sayrac bixiyo Muuse garab ku siiyo garashiyo oqoontii way idinka guurtay gabi baad ka tuurteen warankaad ganteen ba gadaal idinku soo noqon gumaysi baad horseedeen u gargaarkii diintana waa ka gaabiseeno gaalada ka raacdeen gurigii ibliiskaad gogoshiini dhigateen gorayadii banaanka gabnaheeda dhigatay waxa tihiin gadeedii geeli baxsadado gucumaala aaro gaacha meel ku haysa geedku ku jiray iyo goobtiisa ugu tagay waxa tihiin gadiisi god abeysa chiefto iyo mici gamaaray god iyo masgaamuray gacantaad u ridateen way idin goosan doona gees kale ka eego Soomaalida galbeed iyo gumaystaha Ethiopia waxa uu ka geysto xasuuq iyo gabood fulin sidaas u idin gali ma idinkaasi gaaraho abhar gacal wadaaga war inta goori goor tahay gidigin dagaalama gaalka Muuse bixi uu idin galaafan intaasan ayagana hadda waa tahay waa fariin ku socota bulshada gaar ahaan guurtida ha guurtada ku socota Muuse aaway maxaa isagu hadal ahmiyanad oranayn wax lala hadlo ma astaahilo kaafir ilaahay ka furtay weeye laakiin waxaan leedahay hadda xasuusiye Muuse inta dayuseenta oo Itoobiya daba dhilifyo waha oo aad ka mid tahay waxa Itoobiya ugu roonaado Itoobiya u jeclayd in ilay ayay u jeclay meesha uu ku dambeeyay iyo silac uu ku nool yahayna waa ogtay sidaas ku dambeeyayse Itoobiya ka Abdullah Yusuf waa ogeyd dalki uu ku dhashay baa loo diiday inuu hadda ilay ku runayay joogo waa tii Yemen loo masaafiriyay nin war jaranjarta marka idin ku fuusho ayay saidiin galiisa marka Muuse jiilashuna waa ku nacali doona taariikh madawna waa gali doonta Muuse waaba gashay hadda ku jirtee hadii Ilaahay u toobadkeen oo dalka iyo dadka cadawga ha u gacan gelin marka soo noqo Ilaahay u soo noqo xaraam baa ku ahate lacag waa haysata lacagtaada hadii Ilaahay ku run yahay meelahaas iskaga cun ummada Soomaaliyeen ka hor wareeg aad baad maasanta waqtiga ayaa ciriiri ah waqtigu nagu dhacay wax aad ku dareysu miyaa jira mise waan iska soo gabagabeyna waxaan ku dari lahaa ayaamahan horta suugaan ma tirin jirin marka kelmad yar oo Soomaali oo dhan haddi raas asayr iyo raaska yabooni wada qusaysan ku dari lahaa suugaan yar oo gaaban waxaan idhi siin leeyda maasada baryahan saami kama qaadan software-er iyo igu dhaco ma oran suugaan suuqeedii aniga u xiray oo sa isaga daayay xaliba saqdii dhexe hurdada salaalada oo toos sariirtan ka soo degay anoo si u tabaalaysan sidii sayir loo bixiyana waa sahwinaya soo jeeda maqan baan noqday oo hurdada seegay saamaha culays igu noqday oo socodkii baan gaafshay saadaasha guud iyo markii sagalkii aan eegay siyaasada nalo degay waxa sirig nalo qoolay sinsaariyooyinkan nagu dhacay saaxadibireedka sandareerta qaatiyo kufriga oo nasaabilay iyo seefta nagu aadan oo cadawgu soo faystay Soomaaliya horuda on saraba eegaynin waxa soo socdaana garanahay soobil dhagaweyna sumadii qabiilkana wata sun iyo waabaayo sarbeebta hadaan hadalka saro wayna sidata inuu saxalku nagu tooban yahay suganti weeyaan Soomaaliya toosa waa saman colaadeed soonkii lixaad yaana noqon waranka soo faysta seeriga intaad yeerisan sanada abaysta saaxda siis dibi dhala laga sidka weysha sibiq bay bidaar ku gashas sahal admoodayso soonkii sanad oo magna sayl lagu biiri anagayna sugeeyeen dadka cadawgu seetaystay sahla sadana lagu ma helo subax amooyane waa geed sal weyn oo ku baxa sanad iyo boshka markii dhig la sayriyo ayuu u baxa saara saliibaydu ay rabto yeyna u suurtoomin anana aan sugnaano dulmigu yuuna na saameynin sidigteena maandeeq nin kale yuusa sahal maali ayaan intaas hadda ilaa guriga ayaan ku soo gaban gaad aad buu u mahsanyahay kaas wuxuu ahaa nabadoon axmed axmed guuleed fartaag oo waranayay warbaahinta al furqaan markan aan eegno dadka ku nool magaalada buule oo iyaguna ka warbixiyay sida uu arkaan dagaalkii cusla ay ka dhacay deegaanka caad maana waa khaliil abdullahi gurad jooga degmada buule aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta islaamka guusha uu gaaray ee mujaahidiinta gaalada al-aqmari ilaahay idinkii ayagana noo soo aruuriyaan anagana waa ka qaadanaynaa haduu ilaahay yiraahdo saasaa ballanka noo ah gaalo waa way fikiri weydee insha allahu wixii dambena waa tirtireynaa وبالله توفيق بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مقعي وحاوه أحمد واس عمر قرنة حان جوغا بو آلان جوغا وحنكو فرحسنا هاي فرحات باللارا ومهد إلهي أن أوعلين هايو عاد عقمرين تقرد عضي جي سياشا دي قوضو خوري نفتي صد إلهي كقاتي ونسو جيدي مسلمين تا سمعد وناكسن كون تيرسن كتاب كا قرآن كمنزل كأي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحنكو فرحسنا هاي waa farxad soo korday waa guul muslimiinta meel ay joogaan meel ay joogaan dacalaha ay ku kala nool yihiin afrika iyo aasiya inta u dhaxeeyso meel walba ay joogaan muslimiinta waa arin ay ku wada faraxsan yihiin sida kuwa ay u fariistay maana anasi laban laabahay ku faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryahayaa inta ku shahiiday shahaadada allah ka aqbalo annaguna waa daba taaganahay bi idnillaahi alkariim maalintaan ka qaadanayna insha allah wiilashaanada way wax saa wax yeelay fikr dhameystiran oo hal amir la hal codna la hal afkaar laba arrinka ayaan guushaasan ku gaarnay ilaahay baana noo suurta galiyay mahadaas ballaaran ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta daman uu ilaahay soo kaayo raaciyo ma jirtaa fariin aad u faraysay ciidamada dawladda federaalka ee mar waliba lagu leenayo furimaha dagaalka fariin waxaan u farahay nimanka ayada ee inay ka waantoobaan dadka la khaldayay da'yarta ee maskaxdooda ee furan tahay ee dhiigooda la gadanayo sharaftooda iyo cirdigooda lagu ciyaarayo waxaan fariin u farahay inay ka waantoobaan banaankara kamaraan ki kamiraan waxa ilaahay oo baryaa inuu gacmahaana ilaahay ku cadaabo fariintaasaan wada xasan gurgurta waxaan ku leeyahay dhaartii shalay ba aad dhaartay ee afayeenkeen oo kalaad midna noo dhaartay baa noo dhaaray adigu taa waan iseyna waxaanu leeyahay ummada labaan la marin haabin haya kitaabkooda iyo mustaqbalkooda laga dhuminayo mustaqbalkeena yusuf dhahmayo dhubin awowyaashiin iyo adeeryaashiin oo hoyaalkiin waa muslimiin waad khaldanteena ka soo laabta una soo noqda ilaahay kalaamkiisa iyo sunnadii nabi maxamed midaas aan liibaane anagu waa ku liibaanay haddaad ku dhimataana qiyaamo waxaad galaysaan jahannamo hadda oo la jooga naar baad ku jirtaa waana noojin laakiin fursad baa idiin furan intay xagashiina laamayso oo maskaxdiina ay furan tahay oo dhib idinka soo gaaray uusan jirin oo gacmaha anagu ilaahay idinku cabaadin ka soo laabta fariintaasaan u dirahaya xasan gurgurta iyo ummadda u marin habaabinayo nasiir rijaalba magacaygu waa xuseen cali muuse waxaan joogaa gobolka jubbada dhexe gaar ahaan degmada bu aale aad baan ugu faraxsanahay waxyaabaha ka dhacay heesaha kacaad waxaana soo gaaray war nasri iyo guul fara badan leh waxaa xaqiiqa ah waxaan maraynaa nihaayadii muftidiinta iyo gaaladaan maraynaa waxayna arrintaa jawaab u tahay waxyaabaha baryahan dhacayay insha allah waxaan rajaynayaa in sida ugu fiican ay wax ku dhammaan doonaan waxaan aada ugu faraxsanahay insha allah geesiyaasha in ay saaka waxa ugu fiicnaa ay sameeyeen qulubta muslimiinta shaafiyeen qulubta muftidiinta iyo gaaladana ay aada iyo aada ay oga naxiyeen ilaahay dhamkii waxaan rajaynayaa in arrintaaseeda ay sii socon doonto waxaan leeyahay waa nihaayadiini weeyaan waa meeshiini ugu dambeysay waxaan fariin u dirayaa xasan gurgurte iyo kooxdiisa waxaan leeyahay weli waxaad leedahay waxaad haystaan fursad baad haysataan intay goorogoor tahay wixii aada badbaadsan kartaan badbaadsada saad og tihiin nimankii gaashaanka idin ahay idinku wareegsanaa waqhtigooda baa dhammaaday wayna guurayaan marka ugu dambeysana waxaa xaqiiqa ah in aad diyaaradaha lugta qabsan doontaan oo macnaha garoonka aad ku kala carri doontaan insha allahu waxaan idin leeyahay dalku waa dalkiinnii dadku waa dadkiinnii ka soo laabta waxyaabaha aad ku talax tagteen ee foolxumada iyo xumaanta ah haddaad badihii gadanaysaan nacaybka iyo xumaanta etoobiya naga dhexaysay baad hadda u sacyeeseen oo heshiisyo xaaraan ah iyo waxaan loo baahnayn aad gasheen waxaan idinku baaqayaa in aad alla subxaanahu watacaala aad isu dhiibtaan ummadda aad dembiga ka gasheen aad weydiisataan cafis bismillaah alxamdu lilaah magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan cabdiqaadir maxamed kuna nool gobolka jubbada dhexe gaar ahaan buwaale waan soo dhaweynayaa waxa saaka ka dhacay gobolka mudug gaar ahaan caad iyo agagaarkeeda insha allahu tacaalaa gaalada ilaahay baa noo sheegay haddaan nahay muslimiintii in walcaaqibatu lilmutaqiina annaga aan leenahay mar walbana halaagaas ilaahay inuu ku ridahay waa noo sheegay annaga ma ganin annaga ma tuurin sidii ilaahay aydis qur-aanka uu ku sheegay insha allahu tacaalaa ilaahay baa gamay ilaahay baa dilay ilaahay baa laayay annagana sabab baan u ahayn walaalaha muslimiinta ah ee hawshaa fuliyey waan u duceynayaa insha allahu tacaalaa waxaan leeyahay jannatulfirdowsa ilaahay mataqaana ha idinku bedelo. Waxaan leeyahay ummada muslimiinta ah oon ku boorinaya, gaalo way jabtay, meel walbana waa looga galay, god kasta oo ay ku jirtana insha Allahu ta'ala wiil ilaahay naftiisa ka gatay aa ugu daba galahay. Waxay ku nool yihiin nolol xun oo ilaahay og yahay, meel walba ay joogaana way ku dulleysan yihiin. Waxaan leeyahay insha Allahu ta'ala ummada Soomaaliyeed insha Allahu ta'ala niyadooda macnaha ma aragta ha mideeyaan, gaalada ha u midoobaan. Waad aragteen in maalin walba murtid kasta oo badihii Soomaali uu gadanahayo waxyaabaha dhibaatooyinka mataqaana maxaan ku raahdaa ummada Soomaaliyeed ku haya waxay ka mid tahay maalinba maalinta ka dambeysa murtid gaala u adeegahay inuu baddeenii ku xadgudbahay. Marka waxaa la rabaa ummada Soomaaliyeed oon ku boorinayaa inay midoobaan gaalada sidii Ilaahay aydis qur-aanku uu noogu sheegay, nafsadooda way kulusan tahay bini-aad ahaantooda, laakiinse waquluubuhum shattaa. Waxa loo kala fardhinhaya u dhammaanhayaan habeen walba maalin walbaba muslimiinta gacantooda Ilaahay ugu cadaabay. Ilaahay baa sheegay nimihow aan micnaha qalbigeenna wanaajinno, Ilaahay aan u noqonno. Waxaan leeyahay kuwa murtidiinta ah ee gaalada u adeegahay ee dabadhilifyada ah ee Ilaahay qafuur ruxiimka ka furtay intay goori goor tahay ha toobad keenaan, Ilaahay qafuur ruxiimka u soo noqdaan, Ilaahay wuu dambi dhaafayaa. Hadday soo toobad keeni waayaan oo u soo noqon waayaanna insha Allahu maalinba maalin ka dambeysa muslimiinta iyo mujaahidiinta gacantoodu Ilaahay ku cadaabayaa fudeydinta iyo dardargelinta iyo qadarintana Ilaahay baa iska leh. Insha Allah waa soo dhaweynaysaa kuwa meesha ka dhacay. Aad baan ugu faraxsanahay shaqsiyadeyda iyo maadaama mataqaana qof muslim ah oo dalka iyo raayada Islaamka ku hoos nool aanahay, aad iyo aad baan farxadeydi saaka ay u fogtahay. Wabillahi tawfiq. Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Bu'aale ee wilayada Islaamiga ah Jubbooyinka. Waxaan markan eegi doonaa dadka ku dhaqan shabeelaha hoose iyo siday u arkaan asaaraha ciidanka dowladda ku gaaray dagaalkii cusula ee ka dhacay gobolka Mudug. الحمد لله وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده تاس ومد ان سغين واي ارغتين ادي اد با الله سبحانه وتعالى مجاهدين قلوبتين ادي الله سبحانه وتعالى نو شافين ارنتاس ودمدنا با سغيناي ارنتاس الله سبحانه وتعالى يا مهدينا ثم قدمنا مجاهدين يا مهدينا مخاي نبينا هو لي ما لا يشكر الناس لا يشكر الله ان مركه ورا الله سبحانه وتعالى ايامات idil kaday usugnaatay alaana ku maadsan masha Allah aadi aadi aad ugu faraxsanahay aadna u soo dhaweynaya maashta in farxad weyn ay gaareen muslimiinta meel walba ay dunida kaga sugan yihiin alxamdulillah maanta waxay naga la mid tahay maalin weyn oo aadi aad u sugeyna aan rajaynayni waayo maxay yeelay dad ilaahi diinkiisa maanta in kusoo duule oo jeclaa in ilaahi diinkiisa burburiyaan ayaa maanta ilaahi hasiimo iyo halaag ku riday oo ilaahay mujaahidiinta gacmahooda ku halaagay alxamdulillah wamaa ramayta id ramayta walaakin allah rama maanta ilaahay ayaa halkaas ku baabi'iyey boqolkiiba boqol aad iyo aadana ugu faraxsannahay hadaanahay bulshada ku nool ee wilaayada islaamiga ee gobolka shabeelaha hoose magacaygu waa maahir wallaahi markaan maqlay bishaarada shucuurta aad iyo aad way kacday kuwa gorgor iyo waxaas ku faanaya maanta bishaaradood ayaa isoo gaartay walaalaha mujaahidiinta ilaahay barakeeyo anigana waan garab taaganahay naf iyo maal waan ku garab taaganahay waxaan u sheegayaa kuwa gorgor iyo danab iyo magayada qurun qurunka qaarkood waxay leeyahay aniga daraawish daraawish ma aan inay isku sheegaan ma garatay waxa weeye waa dad murtidiin oo gaalo iyo gaalraac oo duleysan madaweynahooda iyo iyagaba waxaan leeyahay tii oswayn iyo tooka daran itii maanta tooka daran mar walba dhigteen iyo qorigeena iyo fiijignaan baan ku jirnaa waxaan diyaar u nahay dagaal inaan la dagaalno gaalo iyo gaalraac bismillaahi raxmaan raxiim anoo magacayga ismaaxaal dhahaayo waxaan ku baraadinay gaalada allah jibo meel kasta ay joogto allah qabto cadowga allah naga qabto mujaahidiinta kor allah ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dagaalkii maanta ka dhacay gobolka mudug gaar ahaan caad aad ayaan ugu faraxsannahay ilaahay subxaana watacaala ayaa cadowgiisa ku jebiyey ilaahay subxaana watacaala ha u ziyaadiyo ilaahay subxaana watacaalana ha baabiiyo isbahaysigii isbahaystay ay galgaduud labada dhinac ka galaayeen ayay ahayd shabeelada dhexana way ku soo jabeen iyo galgaduud mudugna hadda ayay ku jabeen jabkii ugu dambeeyey iyo halaagii ugu dambeeyey gobolada dhexoodan uga soo laabtaan ayay ahaa doontaa baaba iyo balaayo iyo meel ay aadaan hawaayaano garoonka muqdisho kalahaad ha uga haadaano ilaahay subxaana watacaala meel ay ku hansadaan hawaayaano mujaahidiintana allaha cizeeyo meel walbay weeraraan ilaahay subxaana watacaala gacmahooda ku furto dagaalka ka dhacay maanta gobolka mudug ka dhacay aad iyo aad u soo dhaweynaa dad dumarka ku mbaroonahay aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta qulubteena farxad badan ka dareemayna mujaahidiinta ilaaha guuleeyo cadawgan ilaaha jabisa san leena salaam aleykum alxamdulillaah alxamdulillaah ilaaha kumaatan runtii guushaana siiyay thumma kadib waxaan u mahadcelinaynaa ciidamadii mujaahidiinta ay ka qayb qaatay weerarkaas iyo raggii soo agaasimay ee ugu horeeyaan umurada hoggaanka jihaadka waxaan leenahay جزاك الله خيرا جزاء إلهي أجركنا نسيو كيني شهيد إلهي شهادة كاقبلو كيني داو عمني داو إلهي بوكسيو رونتي آدا نغو فرحتنا ويرك ساكا لقدو الدعي أدو بي مرتدين تاهاي يكوسو الدولي كودقن كولايات كسلامي كيلسك حكومي كتابك غارهان ولاية مدوك ديغان كعاد رونتي هل كان وحا عدو قلو غارثي قثار رونتي آدو أدك الحمد لله إلهي أكوما حسن رونتي waxaan umada muslimiinta runtii ugu boorineynaa inay runtii Allah subhanahu wa ta'ala ugu mahadceliyaan guusha uu nasiiyay kuma iimaanin hubka ay mujaahidiinta wataan balse wuxuu ku imaaday taqwada Allah Allah ayaa kuma hadsan runtii gobanimo hawleere kuma timaaday haasaawi iyo jiife waxa loo galaa gumac rasaaseed iyo golac baaruude geesiyaal baa u baxay runtii geedaha u hoos galay gumaadka gaalada ku caan bixiyeen guulay garabsanayaan goori ayaane gudadkii galan gaalada goor ugu jiidane guula kuma hadan guusha una siiye gumeystaha oo bixi guusha waa la heli insha Allahiye gobolada idil ba gaardis lagu marayay guushu waxay ku timaada gumac rasaaseed iyo aako la qaatay ayn assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh ayn marka hore ku soo dhawow ya ajlami gal furqan adigu magaca ku bilaabay wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa magacaygu waa maal hasan adam sibawihi waxaan leeyahay faqad iyo adab iyo qoom ladina dhalmu walhamdulillahi rabbil alamin saak mashu waxa ku dhacay wa fasaa sabahul mundarin alhamdulillah boqolkii boqol waa faraxsanahay walaal mujahidiisna oo duceynaya boqolkii boqol aragtideeda ku aadir arrinkaas waa arrin ilaahay looga shukriyo ilaahay anaga la sameystay wax looga shukriyo weeyo islaamka dhan oo ku farxaan ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dadka halka galay ee mujaahidiinta ee naftooda ee maalkooda iyo dhigooda u horay in ilaahay miisaankooda aaqiro maaragta oo ilaahay jannada firdowso ku amal mariyo arka waxa weeye wax ilaahay looga shuriyo islaamka oo dhan qalbigooda uu ku qabowsaday waxa weeye waa raxmad ilaahay looga shuriyo kun iyo kow jeer aad iyo aad baan maaragta arintaas aan ugu farxnaa muslimkana ugu farxiyeen ragga sidii ilaahay maaragtay aan ugu farxnay in ilaahay jannada uga farxiyo intii meesha ku shahiiday inta kalena waxa weeye ilaahay maareeyo oo caafimaad siiyo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa hadda mujaahidiinta ilaahay u fududeeyay oo niminkaas oo murtadiinta ah oo maanta saaka la galay aad baa shucuurtay u kacsan tahay alxamdulillaah baan leeyahay ilaahay mahadiisa mujaahidiintan ilaahay ha guuleeyo waxa waaye hadda bishaaraha ka dhacday naxmo waaye naxmadaasna ilaahay baan ugu galeystay alxamdulillaah baan leeyahay kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool gobolka Shabeelaha Hoose waxaana soo wareystay wariyaheena Mubaarak mudan caaw intaas aynu ku soo afmeerayaa barnaamijka oo intiisa badan aynu ku soo qaadanay wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka dhacay deegaanka Caad iyo aragtida kala duwan ee laga bixiyay dagaaladaasi intaan barnaamij ka lamid ah aynu ku kulmi doono sidaas iyo fi amanillah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh fakhurun fakhurun biislami تويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام.